ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura zajmie się zawiadomieniem NIK-u w sprawie wyborów korespondencyjnych, mówi w Trójce minister sprawiedliwości. Polska liczy na przychylność rządu duński-Danii w sprawie budowy Baltic Pipe. Francuskie media zachwycone grą Iggy Świątek. Rządzi bez litości na Roland Garros, pisze Le Figaro. Minister Sprawiedliwości zapowiada w Trójce, że prokuratura będzie prowadziła czynności procesowe dotyczące prezydenckich wyborów korespondencyjnych. Zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli najwyższych urzędów państwowych złożył prezes NIK-u. Minister Zbigniew Ziobro mówił w Trójce, że wynik działań prokuratury nie będzie odmienny od wcześniejszej decyzji procesowej. Przypomnę, że już prokuratura wcześniej prowadziła postępowanie, znaczy trafiło do prokuratury zawiadomienie w związku z procesem wyborczym, który nie doszedł do skutku i odmówiła prowadzenia postępowań. Prokuratura musi brać pod uwagę twarde fakty. A fakty są takie, że najwyższą rangą akt prawny w Polsce, jakim jest konstytucja, stanowi, że wybory prezydenckie muszą odbywać się co 5 lat. Rząd odpiera zarzuty Najwyższej Izby Kontroli, przekonując, że czynności podejmowane przy przygotowaniu wyborów korespondencyjnych były zgodne z prawem. Podkreślono, że premier i szef jego kancelarii stali na straży konstytucji. Polska będzie zabiegać, by Dania znów wydała pozytywną decyzję środowiskową w sprawie budowy Baltic Pipe. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz wyjaśnił w radiowej Jedynce, że decyzja duńskiej komisji odwoławczej w sprawie cofnięcia pozwolenia środowiskowego dla rurociągu dotyczy tylko jednej części projektu. Zapewnił, że kolejne 2 odcinki nie są zagrożone. Ten projekt składa się z 3 elementów. Połączenia gazociągu biegnącego już dziś z szelfu norweskiego w kierunku Niemiec i połączenia go z Danią, następnie rozbudowy systemu w samej Danii i właśnie ten rzeczony Baltic Pipe, czyli z Danii do Polski. Te 2 pozostałe fragmenty pozostają bezpieczne, nic się wokół nich nie dzieje. Będziemy starali się jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę, jak najszybciej doprowadzić do powrotu do tamtej decyzji. Duńska Agencja Ochrony Środowiska musi przeprowadzić dodatkowe badania, by ocenić, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny zamieszkiwane przez niektóre gatunki myszy i nietoperzy. Chodzi o obszar lądowej części gazociągu, która ma mieć długość 210 km. Baltic Pipe ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Media nad Sekwaną piszą o dominacji Iggy Świątek na French Open. Polska tenisistka awansowała do 3. rundy paryskiego turnieju Wielkiego Szlema, pokonując Szwedkę Rebekę Peterson. Komentatorzy podkreślają, że Iga Świątek ma duże szanse na obronienie tytułu zdobytego rok temu na kortach Rolanda Garrosa. Grę Iggy Świątek skomentował dziennik L'Équipe, pisząc o spokojnej kwalifikacji tenisistki do kolejnej rundy paryskiego turnieju. 20-letnia Polka, która nadal czuje się świetnie na kortach ziemnych, zmiażdżyła skromną Szwedkę w godzinę, oceniła redakcja sportowego dziennika. Francuskie media są zachwycone grą Polki, która od początku turnieju przegrała zaledwie 7 gemów. Iga Świątek rządzi bez litości na Roland Garros, stwierdził Le Figaro. Gazeta nazwała ostatni mecz Polki kolejnym wyczynem i uznała, że jest ona na prostej drodze do obrony tytułu. W sobotę w kolejnym meczu turnieju polska tenisistka zmierzy się ze Estonką Anett Kontaveit, rozstawioną z numerem 30. Tego dnia o awans do 1/8 finału powalczy także Magda Linette, która przeszła do 3. rundy French Open po tym, jak jej rywalka, liderka światowego rankingu Ashley Barty, poddała mecz. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był prawie miesiąc z polskim kinem. W Londynie kończy się festiwal Kinoteka, największy poza granicami naszego kraju przegląd filmów znad Wisły. W tym roku ze względów pandemicznych zdecydowana większość pokazów odbyła się online, ale na ostatni znów będzie mogła przyjść publiczność. Szefowa festiwalu Marlena Łukasiak nie kryje radości. Widzowie zobaczą film Sweat. Świetnie radzi sobie w świecie mediów społecznościowych, natomiast trochę gorzej w tak zwanym realu. Premierowy pokaz w Wielkiej Brytanii zakończy festiwal Kinoteka i co ważne, odbędzie się w kinie. Już nie online, Kinoteka bardzo się cieszy z powrotu do Riverside Studios, gdzie odbędzie się pokaz. Podczas tegorocznego festiwalu widzowie oglądali m.in. filmy Zabij to i wyjedź z tego miasta, Plac Zbawiciela, Róża czy Rewers. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wysłuchania Państwo Trójki przed południem. Kasia Kowalska, Skubas, Wojtek Cugowski, Darek Maleo Malejonek i inni zaśpiewają dla Państwa dziś wieczorem w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Ten koncert poprowadzą moja koleżanka redakcyjna Anna Popek i Michał Kosiorowski. I z nami, i z Państwem jest już teraz Ania. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię i witam wszystkich słuchaczy. Aniu, czym dla Ciebie jest wolność? Podstawą, możliwością decydowania o tym, z kim, gdzie, jak i przede wszystkim po co. Po to żyjemy też. To jest naprawdę fundamentalne pojęcie i myślę, że każdy myślący człowiek musi sobie takie pytanie stawiać. Nie tylko w takim kontekście bieżących komentarzy czy wydarzeń politycznych, ale w takim głębokim, po prostu metafizycznym pojmowaniu tego, po co jesteśmy na tej ziemi i jakie mamy narzędzia, by działać. Wolność kocham i rozumiem. Ten koncert już dziś wieczorem. Jaki repertuar usłyszymy podczas tego koncertu? W ogóle miejsce jest ważne, bo to kampus Uniwersytetu Warszawskiego, czyli miejsce, gdzie ten ferment młodzieńczy przed laty dał taki efekt w postaci przemian również, bo przecież studenci byli zaangażowani w to poszukiwanie wolności i prawdy. I to takie były czasy, kiedy każdy myślący człowiek jakoś utożsamiał jedno i drugie i do tego jeszcze patriotyzm tak długo przytłumiony przez lata. Więc to miejsce jest nieprzypadkowe i będzie ważne, żeby tam ci ludzie też poczuli to, co wtedy przed laty czuli studenci, którzy się angażowali. Natomiast jaki jest repertuar? Jest trochę może niecodzienny, nietypowy, jeżeli mówimy o takich koncertach niepodległościowych czy wolnościowych, bo będą wszystkie najpiękniejsze piosenki Krzysztofa Krawczyka. Ten człowiek uosabiał właśnie tę wolność właśnie. W każdym momencie swojego życia decydował się na to, co akurat było dla niego ważne i to, jak bardzo go pokochali ludzie po powrocie do Polski również i to, jak bardzo sekundowali mu w różnych trudnych wyborach jego życia, świadczy o tym, że chyba rozumiał Krzysztof Krawczyk polską duszę i to polskie poszukiwanie też wolności. Więc będą jego najpiękniejsze piosenki i zaczniemy od piosenki Miłki Małeckiej. Ona ma taki słodki głos, jest w ogóle przekochana, jak minął dzień. A potem te największe hity, oczywiście będzie Parostatek. Nie domyślasz się nawet, kto wykona tę piosenkę. Zdradzamy czy nie zdradzamy? Zdradzę, Darek Malejonek, bo to będzie ciekawe. Będzie też Marcin Styczeń, który zaśpiewa ten wielki hit, który jakby przywrócił Krzysztofa Krawczyka znowu w taki główny obieg, czyli Mój przyjacielu. Będzie bardzo pięknie chyba zaśpiewane Wychowanie Wojtka Cugowskiego, w jego wykonaniu oczywiście, ale będzie także Smoła, to co dał nam świat, ten wielki przebój Krzysztofa Krawczyka. No i myślę, że wiele osób ucieszy obecność Kasi Kowalskiej na koncercie i ona zaśpiewa ten taki delikatny, bardzo czuły utwór Bo jesteś ty. Więc piosenki są wybrane starannie, ale z bogatego repertuaru Krzysztofa Krawczyka można by było pewnie 5 koncertów wykreować. Ten jest moim zdaniem taki odpowiedni i do czasu, i do miejsca. Do pory roku też, do tego, co przed nami. Pewnie ta walka z koronawirusem jeszcze będzie trwała, więc energii, radości i takiego optymizmu nam wszystkim trzeba. Więc myślę, że ten koncert właśnie przyniesie takie uczucia i takie emocje. No właśnie, czy on jakoś szczególnie będzie zorganizowany? No w związku z tym, że oczywiście reżim, to wiadomo reżim, lista osób, obawiam się, że już jest zamknięta, także chyba się nie da dołączyć już do tej grupy osób, która tam ma być, bo zdaje się, że frekwencja dopisała i ta liczba, która może być ze względów wiadomo covidowych, chyba już jest wypełniona, ale myślę, że w związku z tym, że to jest na otwartym powietrzu, to wokół kampusu głównego można się pewnie będzie ustawić i słuchać tych piosenek i oglądać też. I śpiewać razem z wykonawcami, bo przecież każdy z nas te numery Krzysztofa Krawczyka zna niemal na pamięć. Tak, ja w ogóle myślę, wiesz, że śpiewanie to jest taka ostatnio zapomniana umiejętność. Nie kształcimy się tak muzycznie jakoś aktywnie. I rzadko kto tak podśpiewuje sobie pod nosem albo w domu, a myślę, że właśnie w tym dźwięku, w muzyce jest również to, co najpiękniejsze w naszym życiu, czyli taka przyjemność właśnie słuchania, ale też śpiewania wspólnego, tego, że coś razem robimy, że jesteśmy gdzieś na dwa głosy śpiewamy, że słuchamy siebie nawzajem, więc jesteśmy w stanie określić, kto coś chce nam ważnego powiedzieć. No to wszystko, to są takie wspaniałe po prostu rzeczy, które łączą ludzi, budują społeczność. Więc jeśli ta społeczność chciałaby się dzisiaj objawić tam na kampusie i wokół, to ja będę bardzo szczęśliwa. Ja na pewno będę śpiewała, bo ja kocham piosenki Krawczyka do dna duszy, tak mogę powiedzieć. Ja niestety też sobie podśpiewuję ze szkodą dla domowników. Muszą wytrzymać, trudno. Anna Popek powraca na antenę Trójki już w najbliższą niedzielę. O czym w programie tak. Twoim? O 11:00 Państwa zapraszam na Leniwe Przedpołudnie. Troszkę o piłce nożnej porozmawiamy, bo to taki czas, że trzeba się nią zająć tak na poważnie, ale będzie też futbolowo-muzycznie, że się tak wyrażę. A ja w imieniu Anny, a także wykonawców zapraszam na koncert Wolność kocham i rozumiem. Pośpiewajmy sobie wszyscy. Dziękuję Tobie pięknie. Ja też dziękuję za zaproszenie wszystkich Państwa. Serdecznie pozdrawiam i Ciebie. Chłopcy z Placu Broni. Dzięki. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Program trzeci. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I don't to see me through. Florence and the Machine na antenie Trójki. Słuchają nas państwo w Cannes. Na przykład można nas posłuchać przez internet. Do Cannes się przenosimy. Wraca festiwal kanneński. Kto w tym roku zawalczy o Złotą Palmę? 24 filmy, między innymi Asghara Farhadiego i Wesa Andersona. Jest to pierwsza edycja festiwalu, która odbywa się w czasie pandemii, dlatego w jego przebiegu będą stosowane między innymi maseczki ochronne i testy. Natomiast Pedro Almodóvar oficjalnie zakończył pracę na planie swojego nowego filmu. W filmie zobaczymy między innymi moją ukochaną Penelope Cruz. Nie wiem, nie wiem o trawie, będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrzni karę konie. Nie wiem, nie wiem o maku, w nim ci buduję zamek, gdzie przed pięć luster wiecie 360 klamek. O lustrze wiem, że patrzy twarzą dawniej coraz gęstszą rano. Nie wiem, nie wiem o niebie, może to sidła, może dzwoniący kuropatwie przychylne dzwonne zboże. O wodzie wiem, przez wszystkie pieśni, aż się tobie wisienka, wiśnia po wiśni prześni. Będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrzni karę konie. Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę. To mi tak, nie stój przed nią, iść przed siebie mogę. kochają Państwo, Trójki przed południem. Będziemy razem do 11. Dawid Diop został uhonorowany międzynarodowym Bookerem 2021. To pierwszy Francuz w historii, który dostał tą właśnie nagrodę. Doceniono jego książkę, która wkrótce pojawi się w Polsce. W nocy każda krew jest czarna. To najważniejsza nagroda literacka obok Nagrody Nobla w świecie anglojęzycznym. Przypominamy, że prestiżową Nagrodę Bookera odebrała w 2018 roku nasza Olga Tokarczuk za powieść Bieguni. Is not really happening. 36 po 10 słuchają Państwo Trójki przed południem. W dniach 8-9 czerwca odbędzie się Culture on Life, konferencja poświęcona kulturze w czasie pandemii. Z moim gościem już w najbliższy poniedziałek, panią dyrektorką Music Export Poland i specjalistką branżową w ZAIKS-ie, Tamarą Kamińską, porozmawiam o tym, po jakie technologie sięgają teraz artyści, czy dostępność internetu przynosi same korzyści i czy sztuczna inteligencja niesie za sobą zagrożenia. Zapraszam już w najbliższy poniedziałek po 10. Jestem ciekawa, jak Państwo spędzają długi, jak korale, weekend. Na łonie natury niekoniecznie znaczy mało kulturalnie. Poznań na przykład zaprasza na długi weekend z Polskim Teatrem Tańca. Jak to zrobić? Wejść na platformę VOD, na której do niedzieli, do 6 czerwca, do 23.59 czeka na Państwa rejestracja spektaklu Kurka Wodna albo Urojenie w reżyserii Igora Goszkowskiego i choreografii Iwony Pasińskiej. One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diament.

laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I'm under the gun again. I know I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good and I am grounded. David says that I look tall, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. Trójka przed południem, do 11 jesteśmy razem, a może by tak do Tarnowa, swój jubileusz świętuje w tym roku Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal poświęcony wyłącznie polskiemu kinu odbędzie się już po raz 35. Z jego dyrektorką Anną Grygiel rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Festiwal właściwie oficjalnie zaczyna się dopiero jutro, ale w pewnym sensie, można powiedzieć, trwa już od wczoraj, tak? Tak, rzeczywiście. Wczoraj zaczęliśmy prologiem, pierwszym filmem naszego laureata, bo jednego już znamy. Jest to Wojciech Marczewski. Pokazujemy trzy jego filmy: Zmory, Dreszcze i Ucieczka z kina Wolność. Dzisiaj przed nami dwie projekcje. Pan Wojciech Marczewski otrzymuje nagrodę za całokształt. Będzie naszym gościem na gali wręczenia nagród. A od razu dodam, ubiegłoroczny laureat tej właśnie honorowej nagrody, czyli Juliusz Machulski, w tym roku przewodniczy jury. Tak, rzeczywiście. Będą oceniać 12 konkursowych filmów, których projekcje rozpoczną się od niedzieli i zadecydują, który z reżyserów otrzyma statuetkę Maszkarona, główną nagrodę Grand Prix. Maszkarona, którego mieszkańcy Tarnowa oczywiście znają z rynku doskonale. Tak, to taki element architektoniczny właściwie Maszkaron, który u nas w centrum rynku na renesansowym ratuszu zdobi jego zwieńczenie i jedna taka głowa Maszkarona stała się symbolem Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No, a jutro na otwarcie koncert również, bo festiwal ma swoje imprezy towarzyszące. Tak, to już tradycja. Dużo muzyki zawsze pojawia się na naszym festiwalu. Zaczynamy koncertem Młynarski-Masecki z przedwojenną muzyką filmową. Koncert plenerowy w anturażu Amfiteatru Letniego w Tarnowie. I w plenerze chcielibyśmy także zaprosić dzieci na pokazy bajek. No i oczywiście zaprosić także na projekcje specjalne, skoncentrowane na filmach krótkometrażowych. Takie debiuty filmowe młodych twórców. W festiwalu weźmie udział wielu znakomitych twórców polskiego kina. No niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, tylko online. Natomiast, co warte podkreślenia, projekcje tradycyjnie w kinie Marzenie, tak? Tak, rzeczywiście. No już po raz drugi festiwal odbywa się w takiej prawdziwej formie hybrydowej. Z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w naszym kinie Marzenie, kinie wyjątkowym, bo liczącym przeszło 100 lat, będziemy mogli prezentować filmy. Niemniej jednak spotkania, które zawsze towarzyszą projekcjom, odbywać się będą w formule spotkanie na ekranie. Będzie można porozmawiać z twórcą, który będzie się z nami łączył zdalnie. Czyli oficjalne otwarcie Tarnowskiej Nagrody Filmowej 35. jubileuszowej już jutro i festiwal potrwa do kolejnej soboty, tak? Wtedy poznamy laureatów. Mam nadzieję, że osobiście zdecydują się i przyjadą po odbiór nagród. Przypomnę, nagrodę główną Grand Prix przyznaje jury pod przewodnictwem Juliusza Machulskiego, ale jest także nagroda publiczności oraz jury młodzieżowego, które równolegle ogląda, później ocenia i przyznaje swoją nagrodę. a z Anną Grygiel, dyrektorką festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Odważę się zaśpiewać z Madonną Like a Virgin na antenie Trójki. Po jakie technologie sięgają artyści? Jak ważna jest kultura w pandemii? O tym mówi Culture on Life, konferencja, która odbywać się będzie w dniach 8-9 czerwca. Z Tamarą Kamińską, dyrektorką Music Expo Poland, spotkam się na antenie Trójki już w najbliższy poniedziałek po 9. Zapraszam w swoim imieniu. Będzie też garść informacji kulturalnych, teatralnych. Będzie też dużo o muzyce i sztuce. Zapraszam. Trójka przed południem. Gabi Andrychowicz na najbliższy poniedziałek. Program ten realizowała Agnieszka Łukowska. Serdecznie pani Agnieszce dziękujemy. I taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być. A nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj